गंगा को चिंता हुई, होना पुत्र को क्लेश। आई वे अम्बा के निकट देने को उपदेश, पर धुन की पूरी अम्बा ने छोड़ा न ध्यान अपनी धुन का। गंगा ने समझाया लेकिन कहना उसने ना सुना उनका। कुछ समय बाद तज कर शरीर दूसरा जन्म धारण करके आरंभ तपस्या फिर कर दी उसने मन में साहस भर के। आखिर शिव ने होकर प्रसन्न पूरा उसका संकल्प किया, तुम भीष्म निधन कर पाओगी ऐसा उसको वरदान दिया। शिव बोले हे कोमल वाले तुम जन्म दूसरा पाओगी, महाराज द्रुपद की कन्या हो जग में शोभा सरसाओगी। कुछ समय बाद एक यक्ष तुम्हें कन्या से पुत्र बना देगा, यो पुत्र तुम्हारा बन जाना आगे को कार्य सधा देगा। तुम नाम शिखंडी का पाकर संग्राम भूमि में जाओगी, सम्मिलित भीष्म वध में होकर मन चेतापा हर्षाओगी। इतना कह हो गए शिव तत्क्षण अंतर ध्यान, अम्बा ने भी शीघ्र ही तजा शरीर निदान। शिव के वचन समान ही हुआ कार्य संपन्न, द्रुपद राज के हुई वह कन्या हो उत्पन्न। यथा समय फिर पुत्र हो बांधा उसने रंग, कही जाएगी वह कथा आगे यथा प्रसंग। व्याह कृत सब शेष कर नृप हो कर स्वाधीन, लगे भीष्म हरि भजन में होकर चिंताहीन। छोड़ राज प्रासाद सुख गंगा तट के पास, नियम पूर्वक कुटी में करने लगे निवास। तट के ऊपर वह पर्ण कुटी द्रुमलता कुंज से राजी थी, अपना दल लेकर प्रगति जहां सेवा के लिए विराजी थी। नीचे गंगा कल कल करती यों ललक ललक लहराती है, जो बिछड़ा बालक देव व्रत पाकर माँ गोद खिलाती है। जिस उपवन में थी पर्ण कुटी वह प्रगति राज सुखकारी था, थी शांति शासिका उपवन की मंत्री वर्मल अधिकारी था। नियमानुसार रवि शशिकर में अपना अपना कर देते थे, बादल भी बारी बारी से क्यारी क्यारी भर देते थे। श्री भीष्म देव के स्वागत में उपवन में मचा महोत्सव था, रचने को आया था बसंत पल्लव पल्लव सारा नव था। चोला बदले थे वृक्ष सभी, लतिकाएं भी मधमाती थी, हंसते कुसुमों को गोद लिए कंचन सी खरी सुहाती थी। बहु रंग बिरंगे फूलों के सुंदर कालीन बिछाए थे। बौरे बौराए फिरती थी भौरे तल्लीन लुभाए थे। कोकिला कुहकती गाती थी वृक्षों के डाली डाली पर। मृग छौने पशु दल बैठे थे स्वच्छंद बिछी हरियाली पर। सरल शांति सब छवे लिए मलय सहित हर्षाय किया भीष्म को समर्पण। पर्ण कुटी में जाए सेवा में सब लग गए हो चरणों के दास। शांति सेविका की तरह करने लगी निवास। हे त्रिलोकी दर्शी स्वयं भीष्म सत्य अवतार। एक दिन आया हृदय में उनके यह सुविचार। भारतीय किस तरह से रह सकते स्वाधीन। खूब मंथन कर हृदय से तत्व निकाले तीन। मुख्य वस्तु बल प्रथम है दूजा आत्मज्ञान। सच्चा सेवक संगठन है तीसरा महान। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा वन में आश्रम बनवाया था। आदर्श मानुषी जीवन का साचा अनुपम रचवाया था। सैकड़ों बालिकाएं बालक आश्रम में रहकर पढ़ते थे। था जाति भेद कुछ नहीं वहां सुखमय जीवन आचरते थे। श्री भीष्म सूर्य की तरह दृष्टि उन सब पर एक सी रखते थे। किस बालक में है क्या विकास सबका आचरण पर रखते थे। कोमलता दूरीकरण था पहला उद्योग। होता था खेल से ही यह आरंभ सुयोग। इसमें बच्चों से लिया जाता था कुछ काम। सहनी पड़ती भूख कुछ प्यास शीत और घाम। यह कल्प उन्हें आलस्यहीन संकट विजयी कर देता था। सुख की इच्छा मिट जाती थी कुछ दृढ़ता भी भर देता था। यों दो दो दिन जल अन्न बिना जब वे रहने लग जाते थे। तब पाठ दूसरी कक्षा का भी भीष्म उन्हें सिखलाते थे। था पाठ दूसरा अभय करण यद्यपि यह साधन दुष्कर था। पर सदा मनुज संतानों का जीवन संजीवन सुखकर था।